और बात को सारे खेत को घूर के ही पता है, सारे खेत को घूर के ही पता है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि आदत को पैसों को भगवत करना करके रखें। देखता है तो ऐसा जो है वह ये मानते हैं कि तीन प्रकार के हुए उसी को सत्व गुण वाले हरि गुण वाले थे। तो मैं ये कह रहा था कि परमात्मा को जो पकड़ लेता है तो वह गुणों के प्रवाह से नहीं पकड़ता, और जो कोई ठोस आधार नहीं दिया है उसका गुण उसको समाप्त कर देता है। जिस तरफ को देखता आता है देवा जाता एक ही कुत्ते में सभी लोगों को मतलब पा जाए, एक ओंकार को हमसे पकड़ लिया और उसके सभी विज्ञान को पाए। पुस्तकों का भार आप सर पर उठाने के लिए ओंकार मैंने सारे जो है जितने भी ज्ञान है उनका जो है वहाँ अब पुस्तकों का बोझ हम सर पर जो उठाने क्या जरूर आगे कहता है कि हो रही है बंद भी खुद व खुद बंद करती प्राण तो उसकी आराधना दम दम प्रत्येक प्राण में तो उसकी बंदगी हो रही है और ये है बंदगी। जब खुद और खुद गंगा सुखी तो माला और शक्ति पकड़ खींचे जाए क्या प्रत्येक प्राण में मेरे यही उच्चारण हो रहा है। तब माला लेकर के तू कहते माला लेकर नहीं बैठ सकती अब मैं कहती पढ़ रहा था वह कथा नहीं दिखाई तो किसी जो है वह महात्मा मिलने दो महात्मा आए थे बैठे बैठे उन्होंने कहा कि महात्मा जी ऐसे बैठे जाते हो सकते रहना चाहिए मेरे मस्ते में अपना कान लगाओ। उन्होंने मस्ते में कान लगाया तो राम राम राम राम राम राम राम मेरे हाथ में कान लगाया हाथ में कान लगाया तो वहां भी राम राम मेरे बीच में कान लगाया कान लगाया हमारे पैर में कान लगाया पैर में कान लगाया तो वहां भी राम जब हाथ में जो है वह नाम उच्चार हो रहा है कौन सी माला हो रही है पद्धति खुद बंधु दम और दम के बीच माला और शक्ति पकड़ के दिल का मिलाए क्या है तो किसी को नहीं मानते नहीं तू का कोई ही संदेह पाठ करते हो अपना नमाज पढ़ते हो तो भी नहीं करते हो कैसे कहा है कि हम आजादी के जमन में सैर करते हैं सदा मजा हो के सब खाएंगे बीत जाएंगे मैं एक आत्मा कर जो स्वतंत्र है स्वराज जिसमें किसी भी के रखना संबंध है आप कौन से चित्र को पकड़ करके मैं आपको बता दूंगा ये समझ याद नहीं होगा तो स्वतंत्रता को छोड़ करके और बहुत मत है वह मजहब का जो सब खाना है जो सीमित आस्था को मैं पहले आत्मदा की तबीर इस प्रकार जो है वह ये कहते हैं कि ऐसे एक भाव को जो नहीं प्राप्त तो मुक्त को नहीं प्राप्त होता है। ऐसे तरह श्रद्धालु जो प्राप्त है वो किसको प्राप्त करेंगे, तो वो तीन प्रकार के सात्विक राजन वो जो सात्व हो तो उससे प्रचलित होगी ना, अंतकरण की दृष्टि से ही प्रचलित होगी। तो जिनका अंतकरण जो है वह सात्विक गुण उपाधि वाला है तो वो उनकी श्रद्धा किसमें होगी, उनकी श्रद्धा इंद्रादि देव का, उनकी श्रद्धा किसमें होगी इंद्रादि देव का। तो इंद्रादि देव का क्या आधार है, तो इंद्रादि यज्ञादि जो नियम है यही है कर्तव्य का, यही है जिसका जो है इंद्रादी देवता की आराधना में जो यज्ञादि नियम ये यज्ञादि नियम ही है उनका प्रकट किसी प्रकार का प्रकट धारण करके वो अपना आराधना करते हैं। उनका नाम हो गया देव प्रकाश, सात्विक जो हो गए देव प्रकाश। ऐसा भी मान लेते हैं कि जो समूह साकार जो है कृष्णा जी मूर्ति को लेकर के उपासना करते हैं वो भी उनका जो नियमित पूजन करना यही करता है। व्रत माने जो संकल्प कर दिया तोड़ता है व्रति का प्रभाव पूरा नहीं है, यहाँ पर चलता है तो देवताओं का यजन ही जो है यजन का जो नियम है वही उसका ऐसे जो आराधना करता है विष्णु इत्यादि देवता का तो प्रतिमा रख लेता है तालिका रख लेता है उसका नियम से पूजन करता है स्नान कराता है पूजन करता है और उसी में भाव पूर्वक लगा रहता है। वृत्ति की बात नहीं है यहाँ, वृत्ति अलग चीज है प्रधान। तो ऐसा हो जब तक वो आराधना नहीं कर लेगा तब तक पड़ी योजना भी जो नियम है यही है व्रत, उसी के लिए उपवास करेगा तो उसी के लिए करेगा और जो है वो पूजन करेगा सही भाई के लिए भगवान को भोग लगाएगा सही खाएगा वक्त ले आएगा भगवान को आरती करेगा सही पाएगा। ये जो उपासना का नियम है इसको व्रत को वो हो गया देव देवता विशेष उपासना के नियमों को ठीक प्रकार से व्रत रूप में धारण कर रहा है उसका नाम हो गया देव व्रत। इसमें सभी को मान लेते हैं इंद्रादी देवता को यज्ञादि के द्वारा विष्णादी देवता को भी सारे ग्राम संस्कृत इत्यादि किया था तो की हो गया अरे शालिग्राम रखेगा या मूर्ति रखेगा तो जप करेगा पूजा करेगा प्रदक्षिणा करेगा आरती करेगा या बैरत वो उपवास करेगा ये नियम ही उसका हो गया व्रत, ये नियम हो गया उसको कहते देव व्रति। तो देव व्रता देवता के जन्म को व्रत के रूप में धारण करने वाला उसका शरीर छूटेगा तो किसको प्राप्त होगा देवांग वो भी देवता को प्राप्त कर देगा। जिस देवता का उपासक है तो उसी देवता को उपासक क्योंकि उसी देवता से उसका निरंतर संबंध बनेगा। ऐसी उपासना इत्यादि में लगे जाने से फिर वृत्ति बन जब वृत्ति बन गए अंत में उसी का स्मरण आएगा उसी का चिंतन आएगा कि जीवन भर वही किया है उस देवता के लोग को प्राप्त करने का यही उपासना है। उसी के अनुसार पर वह सालों की वृत्ति प्राप्त कर लेगा, साई की वृत्ति करी हुई अपना सालों की वृत्ति प्राप्त कर लेगा, पानी से प्राप्त कर लेना, ऐसी जो है वो प्राप्त कर लेना, इंदिरा जी देवता को प्राप्त कर लेना। तो देव प्रसाद जीवान ज्ञान। अब दूसरे हैं पृथ्वी ज्ञान से विकृत कौन है, तो जो पितरों के प्रति विशेष रजोगुण प्रधान जब अंतर्कर्ण होता है तो पितरों के प्रति विशेष राग द्वेष आदि कर्म वैसे तो नहीं करेगा, पर राग कर्म है पिता के लिए जो है वहाँ उठाया जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, पिता के नाम से जो है वहाँ कुटी बनाएगा, धर्मशाला बनाएगा, गौशाला खोलेगा इत्यादि, पित्य भक्ति उसके प्रत्येक कर्म में बहुत लोग ऐसे हैं जो अन्य नहीं करते पर पिता के प्रति बहुत तो पितृ भक्ति उनके जो है बहुत और प्राप्त करना कभी नहीं, पिता के उद्देश्य से जो है ब्राह्मणों को भोजन कराना नहीं बोले, ये सब चीजें जो है वह उनके अंदर तब वो क्या करते हैं कि रात है और खूब भोजन कराना जो है उनके नाम से वो धनशाला बना देना, गौशाला बना देना, इत्यादि बना देना, ये नियम जो है इसको व्रत के रूप में धारण करते हैं। तो शरीर छूटेगा तो ये पित्र लोग इसमें जो है अग्नि स्वास्थ्य इत्यादि जो है वह मुख्य वहाँ के रहा जाता है, अग्नि स्वास्थ्य इत्यादि नाम उसके धर्म पित्र गण है, देवगण है, ऐसे पित्र गण तो वो पित्र लोग को खा अग्नि स्वास्थ्य उसमें बना तो अग्नि स्वास्थ्य इत्यादि जो है ये पित्र गण है और पित्र गण को प्राप्त कर लेता है। पितृ पितृ हरियाणा चाहते हुए तो राजा है, नाम तो आता है बहुत अन्य स्वास्थ्य उसकी जो है वो एक सौनता भी आता है तो सौनक को लेकर के सौनता भी है, ऐसे अग्नि स्वास्थ्य इत्यादि जो है गीता में भी कहीं देखेंगे आपको यही देखिए अग्नि स्वास्थ्य कितने ही दिए कोई जो हो इससे कोई मतलब लोग जिसका अग्नि स्वास्थ्य इत्यादि पितरों की प्रतिष्ठि, पितरों की प्रतिष्ठि, ये यम लोग नहीं है, ये तो पितृ लोग है। होगा कोई होगा अपने तो अग्नि स्वास्थ्य जो है प्रधान मानते हैं, लोग आए पुराने प्रसिद्ध पुराण में अग्नि स्वास्थ्य आदि सबसे प्रसिद्ध है और जो तमो गुण प्रधान इन्हें प्रत्येक में सत्तर जब तीनों गुण रहता है और प्रधान का जो तमोगुण प्रधान है ना बहुत लोग तो पितरों को उपासना करते यहाँ भी जो है पितृगण उनको दर्शन देते हैं उनको सहयोग करते और बहुत लोगों के पितर नाराज है तो घर में जो है वो सब्जी नहीं बहुत संकट करते बहुत लोगों की समस्या आती है कि मित्री पितृदोष के पास जो है जैसा नहीं चाहते वैसा घर के लोग देवगण परंपरा से किसी देवता की आराधना हो रही हो आराधना और खुश है लड़के बच्चे नहीं गए तो फिर उसके ऊपर दोष है तो उसके यहाँ जो है वह इस प्रकार के दोष देते जो है अग्नि स्वास्थ्य जो है जिन पितृगण को प्राप्त कर लेते हैं और जो सामर्थ्य भूतवाणी भूत ग्रंथ ये जिसमें एक विनायक बेताल के निर्माण भूत ग्रंथ आते हैं बुद्ध बच्चे छोटे छोटे देवता विनायक वही मैंने जो है वो बुद्ध बन के देवता नहीं वहाँ नाम है विनायक भूत बन के देवता वो विनायक है बेताल है भूत है बेतपाल है ये सिंह है दातनी है दातनी है ये सब भूत ऐसे बहुत प्रकार के भूत ये साल के भी होना भारत के पुत्र विनायक पुत्र देव होते ये भूत होते हाँ तो हो सकता है और इनका जो पूजन होता है वो अनुमित होता है इनमें मुख्य प्रधानता ये होती है कि इसको बलि करें तो तामस कितने होते हैं उसमें बलि की प्रधानता मानव से वासना में यहाँ पर जो सात मात्रा है सात मात्रा इसको भी दानव के पास में भाषिका भगवान ने विचार किया तो मातृका जी हरियाणा कहा गया कहीं आज होती है सब तो मातृका जी दिया यहाँ पर तीन प्रकार का गुरु के प्रभाव की उपासना की ना वहाँ पर सात्विक राजस्थान के यहाँ नाम नहीं है तो सात्विक राजस्थान की जहाँ तामस उपासना में सप्त मातृका जी दिखाया अरे उसका बोली दिया मातृगण बहुत प्रकार के मातृगण ये सब सप्तमा यहाँ पर बलि के अस्तित्व सप्त मातृगण यहाँ मातृगण ये कली है जहाँ पर भैंसे की बकरे की कैदी की भक्ति रखी है ये सब मातृगण ये बड़े प्रधान देवता जहाँ भी ये सब मात्र प्रधान देवता है ये सब बड़ी वाली जो साबित है इसमें कई प्रकार के मात्र राज्य में आएगा तो इनको लेकर के जो है ना विनायक वेताल जो है वह क्षेत्र पर जितने मातृगण व्यक्ति बीज वह क्या होते हैं कि इनकी जो इसमें प्रधानता किसकी होती है इसमें प्रधानता बलि क्या पूजा के साथ जो है बलि होम जप होम बलि इसकी प्रधानता है बलि प्रधान जहाँ है वो तो अपने का वो सब तामस खाने पर अब वैदिक में जो है वो और किस प्रकार का जो है ये भेद नहीं भेद भेद नहीं ये बलि भेद भेद वैदिक बलि होने पर भी वैदिक बलि नहीं वैदिक में तो बलि उपहार होता है और वो जो हो युद्ध होता है वो जो है वह वैदिक एक युद्ध इस प्रकार की बलि वहाँ पर उसको तो उद्धार होता है उद्धार के लोग भी मानते हैं देवी द्वारा से कर दिया तो फिर जो है वह उद्धार हो गया क्योंकि बलि ने व्रत तुरंत ले जाकर देवी बन गया एक बार दिखाई भूतों का यजन करने वाले वो भूत को ही प्राप्त करेंगे व्यक्ति उपासना करेंगे वो भी प्राप्त करेंगे उसको भूत ही बता उसको भूत ही बता आदमी जो है विस्तार से दिया गया तो फिर मजे आदि है। अभी के दोनों प्रकार का ले लेते हैं, मेरे लिए गुरु पाठक सगुण पाठक, ये गुरु पाठक और सगुण पाठक साक्षात जो है या प्रत्येक जो है महादेव देखा। तो निर्गुण पाठक और सगुण पाठक को मेरा जो है वह जो आकार ले लिया है तो वह हमें प्राप्त करता है, जैसे उग्र गुरु को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक चीज टीकाकार लोग जानते हैं कि बड़ा ही आश्चर्य है कि बड़े बड़े पंडित जो अब कर दिया मध्यादीनों की मांग किया, मध्यादीनों की मांग यहाँ की और उसे कोई लोग दो प्रकार मध्यादीन के लेते हैं सगुण पाठक और आप इसे ले लेते हैं निर्गुण पाठक। ज्ञानी भक्त तो प्राप्त करता ही है और सगुण पाठक भी तो प्राप्त है, ये प्राप्त है ज्ञानी जो है वो सभी से प्राप्त है ना, इसलिए भक्त के द्वारा जो है उसको। तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि बड़े बड़े पंडित भी हैं लेकिन वो गुण में ही जो है जैसा जैसा गुण लगाता है उसी में उसी प्रकार की कामना होती है, उसमें उसी प्रकार का संकल्प होता है, उसी प्रकार का वो प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार की प्रवृत्ति उनसे दिखाई देती है। ज्ञान स्वरूप में जो है उनको सदाई सदा, पर आश्चर्य की बात है कि देखो इस फल के विषय में श्रद्धा नहीं है और अनित फल के विषय में श्रद्धा है और परिश्रम कितने ज्यादा है, अनित फल वाले में परिश्रम ज्यादा है तो अधिक परिश्रम करके अत्यल्प फल को प्राप्त करते हैं वो, और इसके फल जो कम परिश्रम से प्राप्त होने वाला है उसमें प्रवृत्त नहीं होते। यही है मेरी जो है वह विषय परमेश्वरी माया जगत मोहिनी, यही परमेश्वर की जो है जगत मोहिनी माया है जो सारे जगत को विद्वानों को भी मोहित करके रखती है देखो, और परमेश्वर में टीकाकार लोग लेते हैं देवताओं में ही करते देवता विषय की व्रत है, देवता विषय के नियम है भक्ति, ये देव प्रता देवता प्रदर्शन करते हैं अग्निश्वास आदि अग्निश्वास इत्यादि जो स्थित है उनको अग्निश्वास इत्यादि गण आज मेरी कहते सगुण सगुण साकार करके जो उपासना करते वो सभी सेवा क्या है जन्म लेना, और एक ईश्वर ही जो है वह सब रूपों में इस रूप में जो उपासना करते हैं, क्योंकि सगुण साकार वाले ऐसा नहीं मानते कि राम उपासक है तो कृष्ण की मूर्ति में है, नहीं मानते कथा नहीं करेंगे वो इसी को लेकिन है साक्षी है वो ऐसा नहीं कृष्ण पाठक जो है वो भगवान को मकर मकर चढ़ाएगा जो है दूध चढ़ाएगा शुद्धता के प्रति शुद्धता ज्यादा रहती है जहाँ पर वही की वही काल होगा तो वहाँ पर हो सकता है जहाँ पर मछली को जो है वो नहीं मानते ये तो नाम है ज्ञान के मध्यादीनो मध्यशीला वैष्णव अब मेरे जो है उपासना करने वाले जो है मानिए समान्य व्याया के मानव का भजन जैसे ऐसा पाठ प्रयास तो समान है पर जो है वो आप फिर नहीं भजन करते क्योंकि आज्ञा प्रत्येक से अल्प अल्प आजो भगवती उसके कारण जो है वह अल्प करके आगे बढ़े देवनाकर यानी नाम आवंटित सब अलम आशंका देवनाकर यानी आवश्यक है तत्कली आशंका पूर्वक उदाहरण देते हैं जिसमें क्या कहा था दादा कथम जो भाष्य अवतरण अवतरण जो कथम है नियम क्या है नियम देते हैं नियम बलि उपहार ये देवता अरे भाई ये तो हो गया देवतांतर यादि देवतंत्र यादि को अनावृत्ति फल का अभाव होने पर भी तब तक देवता यादा रूप फल प्राप्त हो गया तब तक देवता आराधन के अनुरूप फल प्राप्त होगा उसको न तक अपेक्षित कर जो कहा था ना पहले अपेक्षित कर हो जाएगा व्यस्त हो जाएगा वो व्यस्त नियम हो गया बलि उपहार प्रदर्शना सहरी भाव नमस्कार देवतांतर आराधन से तवत फल रूप देवतांतर की आराधना का फल जो है द्वारा है भगवत आराधन से अनंत फल भगवत आराधना का फल ज्ञान भगवत आराधन से अनंत फल देवतांतर आराधन से भगवत आराधन में युक्त युक्त माया युक्त आया साम्या कहते हैं कि भगवत आराधना जो अनंत फल वाला है तो देवता आराधना को छोड़ करके भगवान की आराधना को करनी चाहिए क्योंकि परिश्रम तो दोनों में है जैसे कि भक्त प्राप्त कर ले युक्त आया साम्या फला और फल बहुत होगा समान प्रयास करने पर भी पहले ही भजन नहीं करते हैं क्योंकि आज्ञा अज्ञान अधीनत्व न देवता तरा आधन वसाम अज्ञान अधीन है वो देवतांतर आराधन वाले जो वो फल में शुद्ध फल प्राप्त करने वाले हो किसी को बात देना के अल्प फल बाजो भगवत आराधन में ये बता दिया गया कि भगवत आराधन का फल ऐसा है अनंत फल है मुक्त रूप अभी तो अनंत फल द्वारा भगवत आराधना कर्तव्य भगवत आराधना ही करनी चाहिए दूसरे संत देवताओं की जो है वह क्यों अब परिश्रम करना हो तो ऐसा परिश्रम करे कि जिन साधन तो फल प्राप्त हो अब परिश्रम भी किया और ऐसा फल प्राप्त हुआ तो चार दिन में खाली खत्म हो गया और परिश्रम तो व्यर्थ हो गया चलना अभी कह रहे हैं कि कर्मो से भगवदानंद सुख श्रेष्ठ दूसरे कर्मों की अपेक्षा भगवत आराधना जो है वो सरल, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। अभी कोई यज्ञ करना हो तो यज्ञ यज्ञ में कहा गया है वैसा पत्थर चाहिए, उसी प्रकार के ऋषि चाहिए, उसी प्रकार की जो है वह उत्कर्ष चाहिए, उसी प्रकार के मंत्रों के द्वारा वह दिया जाए तो उसका फल मिलेगा। तो ये यज्ञ करना हो तो बहुत बड़ी परेशानी, अधिकारक तो भी उसका होना चाहिए, अधिकारक करना हो तो बोले लेकिन उपासना करनी हो तो उसके लिए कोई नहीं, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये तो पूरी होना चाहिए। उपासना के लिए ये भी अपेक्षित नहीं है और उपासना के लिए इतनी वस्तु आप इकट्ठा करो तभी उपासना होगी, जो है उसी का संबंध जैसा है जिस स्थिति में है जिस प्रकार के सामर्थ्य वाला है भगवान भगवान से संबंधित हो जाता है। उपासना को कांता है ना वो कठिन को सरल बना देती है, कर्म में वो साथ ही नहीं होता कि कोई ये नहीं हमें सब कहते कर्म में क्या परिश्रम और उसका फल नाश क्यों हो गया जी, ये कुछ परिश्रम ज्यादा बहुत परिश्रम फल ये फल फल नाश इसलिए होता है तो जीवन शांता का पोषण और उपासना जो है वो असली शांता के बाद उपासना में जो है जीवी शांता को जो जय होते हैं अति कर्म इसलिए जो है वह कर्म कम फल देने वाला है और बंधन है क्योंकि कर्म में अहम और मन पुष्ट मैंने एक कर्म किया इसके कारण मैं तो अपने काम का विधेय है अद्भुत मेरा है अहंता महंता का पोषक और अहम मन भी चलता है अहम मन भी चलता है वो आत्मा ममता का पोषक और जो भक्ति है वो आत्मा ममता की उपर्जिता है इसलिए ये जो है वह इसमें कोई परिश्रम नहीं है सरल है वही है जगत में कि सरल कठिन होता है कठिन मकान बनाना सरल हो जाता है मकान की बात में छोड़ना कठिन हो जाता है और छोड़ने में कुछ करना नहीं है वो तो कठिन हो जाता है और इसमें जिस दौड़ना है वो सरल हो जाता है ये माया करते हैं। इसलिए कहा कि ये भगवत उपासना इसलिए एक कर्तव्य है जो सुख है जो कठिन है तो सरल बना देती है जो था पोषण मिलता है इसलिए सरल मालूम होता है सरल बना कहते हैं जहाँ पर कर्म मिलने वहाँ पर देखे देखे लोग प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं तो वो अपना जो है चार करके ही तो करके काम चला रहे क्योंकि वो पोषण मिलता है उसको है तो कठिन कठिन है ही है सोने को मिलता है एक कुदरत में एक कठिन तो है ही है ये पीड़ता है वो पीड़ता ये समस्या हो गई वो समस्या हो गई ये लाने के चाहे एक बात तो मुकाबला दुनिया भर की आफत है और वो मैं प्रधानमंत्री हुए तीन साल तक तो आज जो सर शांति उसको न केवल मद भक्ता अनागत फल लक्षण लक्षण केवल मेरे भक्तों को अनागत लक्षण फल जो होता है वह अनंत फल रूपी फल हो गया ना तो अनंत फल है केवल इतने नहीं बल्कि हमारी आराधना आराधना ऐसी है सुखद है सुख साधना बहुत जो है सुख पूर्वक जो है वह आराधना करिए कभी कोई परिश्रम नहीं मतलब ऐसे सुख आराधना भद्रम पुष्पम फलम तोयम भद्रम पुष्पम फलम तोयम जो आपको जिसको स्वभाव प्राप्त होगा वही तो भोग लगाएंगे। और दोयम, अरे भाई बिना दूध की चाय है वही आए जली तो है ना, गर्म पानी आ गया भगवान को भोग लगा दिया।